bongo na yo kaki yo ke l'hôpitalo na bangi di boso pe na sepelisima tango na yo kaki yo boti mobali sai na motema na nga likambo bolingo tikanga na sepela mama ya mwana na nga ya sika batela kuka moke ekela moya nzambe bolingo sala ekomi sukali kwelo mama awa toboti bolingo sala ekomi sukali kwelo mama awa toboti Likambo bolingo tikanga na sepela bolingo sala ekomi sukali kwelo mama awa toboti bolingo sala ekomi sukali kwelo mama awa toboti na motema e tala elongi ya mwana ndayo mwana o naye mama oh naye naye mama kotala mwana e mwana naye mama katendizo lae naye mama kotala mwana e nakangi motema ndaya nakangi motema oh ndaya naye mama naye mama oh kwelo naye mama kotala mwana e mwana naye mama mwana ya e naye mama kotala mwana e nakangi maboko maboko maboko naye kotala mwana e mwana o mwana o naye mama ingo yeye naye mama kotala mwana e mwana naye mama kamangana e naye mama kotala mwana e nasukoli motema ndaya ndaya siya botami oh mokumba naye mama oh ndaya e naye mama kotala mwana e mwana naye mama oh ndaya e naye mama kotala mwana e kosi Naye mama